سلور یو دی سلور نور دیا چی امام راضی رحمہ اللہ رنبنو سلور تا ثوابت وی رستنو سلور تا لواحق وی او حرشی رحمہ اللہ رنبنو سلور تا اصول مهم وی رستنو سلور تا اصول ممت وی مطلب دا اتو خبری بیانی اتو خبری بیانی اول توحید دویم صداقت صداقت پیغمبر دریم صداقت القرآن او سلورم ایمان بالآخرہ او کم جی اصول ممددی نو جہاد یو انفاق دعا تنظیم درے او سلورم آداب نو دا اتو کی دن بیانی اول اثبات توحید دویم اثبات رسالت دریم صداقت الکتاب کہ قرآن کریم رشتینی کتاب دے سلورم اللہ با قیامت قائم ایا او سلور اصول ممتا چه آگی سرا مضبوطی آرازی دیم بنو سلور و جہاد یو انفاق دعا تنظیم دری آداب سلور مدا سے وایا جہاد تینزو انفاق شپگ تنظیم و آداب ات او کل کل قرآن کریم دا اتو عرف یو سورت کی بیانی یو سورت کی بیانی تو سنگے بیانی یو دا یو نراوالی یو دا بلنا یو دا بلنا راوالی یو دا بلنا راوالی نلو دا سلور بیان کیا او سلور کی قیاس کی لکہ سورہ بقرہ کی دا اتوار بیان کری سورہ بقرہ کی دا اتوار بیان کری دی تو دوے دا یو نراغستی دی او دوے دا بل نراغستی دی ناغذوے چکم پریخی دی پا مقاسدو کی ناغے داغی سر قیاس کرلا او دوے چی دا ممدو نا راغستی دی نجوہ نور چی پریخی اے پائی بان دی قیاس کری دی لکہ سورہ بقرہ کی بیان دے دا اصول ارباو اد مقاصد ارباو ندود سوابق ندی ادود لواحق ندی سوابق و لواحق و لوائے او مقاصد و ممتا و لوائے لوگو سورہ بقرہ اول کے اللہ ویا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم یا اشتم آیت کی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اے خلقو جرا فریاد آجگی عبادت تو ای رف بلتا ندا مسئلہ توحید دا او بیت دلائل اقلی ذکر کری لیکن دا ندویم بیا اس بات رسالت دے او اس بات رسالت اگر تو ونبی آیت نہ دے قل من کان عدو لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله نذير ان اثبات رسالت دے او درم بیان دے جہاد بیان دے جہاد فی سبیل اللہ او دا بھی بیان ہا شروع کیجیا دلے سل برانا جو مسی پار پاؤ ترسی دلی را لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب دیدن بیان دے دی جہاد فی سبیل اللہ او درم سی پارا داوی اولنی مخ یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاء والكافرون هم الظالمون آیت دو سوا سلور پندوسنا بیان دے دریم سلورمی خبری مان لگول پلار اللہ کے مطلب دا دوید اصول مہم واسطی دل توحید یو اور رسالت دعا او صداقت کتاب ایمان بالآخرہ اغا فقیات شولا او دوید اصول ممیدون واسطی دل جہاد اور انفاق دعا او تنظیم و آداب اغز و قیاد شولا نفسورت کی بیان دے دا مقاصد سمانی او دا اتو مقاصد بیان دے او ہر یو اولانے چے دے ہر یو اولانے ماغا بلکہ ہر ثانی اغا ممید دا والدے ہر ثانی اغا زشرے ممید دا وال مطلب دا آداب رالل تنظیم بمضبوطی تنظیم چی مضبوطی ناغا مضبوطی گی انفاق سرا او انفاق جیوی جہاد کی دیشی او جہاد اغا جہاد کی راضی مدوجر ایمان بالآخرنا او ایمان پا آخرت باندی راضی دو وجد سنا دو منلو دا اللہ دو کتابنا او ایمان دو قرآن کریم من دی اغا دو راضی دو وجد صداقت دو پیغمبرنا او صداقت دو پیغمبر اغا ممید دو توحید دے نو ہر ثانی اغا ممید توحید دے او دلشانی ہر اول اغا تفرید تفرید ہے ہر اول کے دے ناغا سبب دے ہر گویند پارا لیکن توحید من لکی کی دو وجد سنا دو صداقت پیغمبرنا صداقت پیغمبر دا اللہ دو کتاب دو وجن والدی چی دا اللہ پیغمبر دی رشتی پیغمبر امانلو نو کتاب بمانی کتاب چی دو امانلو نو ایمان پا آخرت براری او کلا چی ایمان راوری پا آخرت نو جہاد بکے نو جہاد اغیر دو وجن بمان لگے نو دو مان لگول دو وجن تنظیم اغاو برابر ساتے مجھے تنظیم برابر شنو دا راضی دا آداب دا وجنا دا راضی دا آداب دا وجنا قرآن کریم کلا دا سلور والا دا کلا پیو صورت کی ذکر کئی نو کلا پیو ترتیب باندے ذکر کئی نو کلا پبل ترتیب نو کلا پبل ترتیب باندے جدا جدا ترتیب سرا اللہ دا ذکر کئی رو گورا سورہ تغابن گورا سلور شتیتم سورت آیت اولانے اتشتم اسی پارا دا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يسبح لله فاتي بياني الله تا ما في السماوات كي باس مانوكي وما آغس في الأرض كي باس مكاكي له الملك وله الحمد ددی اللہ واک اختیار دے بادشاہی دا او ددی اللہ حمد دے وہو علی کل شیء قدیر او دا اللہ پارے وشے باندے قدرت والا دے دا شانی بیا ور پسی عبور سلورم آیت اندہ صورت یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور یعلمو پوئی گی دا اللہ پاغس باندی چی پاس منو پرم گجی او پوئی گی دا اللہ پاغس باندی چپٹا ویتاسو وما او پاغس باندی تولینون چی سرگاندہ ویتاسو والله عليم بذات الصدور اللہ پوری پرازنو سیمو باندے ندوارا اس بات توحید دیا ندویم پورا اس بات رسالت شپگم آیت کی ذالک بانہو کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یهدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید دا اثبات رسالت دے اللہ ذالک بانہ دا پسود لیچ یقیناً شاندار کانتو تاتیہم رسلہم چرات لل بدئی تام یاد گئی بل بینا کی مجھے بوخ کارا سارا اس بات پر رسالت فقالو بسویل نہیں ابا شروع یهدونا اے بنی آدم ہدایت گئی منگتا لار خی منگتا بریلیان ول ہوچی کلے پیغمبر تا ہوئی چی ابا شروع فکفرو کچھ بنی آدم پیغمبر تے بنی آدم بشری ولا ہوئی بس کا کافر شوالا نا دا دی خپل کرولی دی دا مانا ندا فقالو فسویل دی ابشر یهدوننا اے بنی آدم ہدایت کئی منگتا فکفرو پس کفر اکرو او واوری دل دی دا تابداری دا پیغمبرنا واستغن اللہ اللہ بی پرواش دا عذاب ورکولونا دیتا سزے والا ورکلا اللہ بی پرواش تا علی شوی اور بسی آیت کی بورا اس بات قیامت نبیا بورا صداقت قرآن کریم آیت بوروم زعم الذین کفروا اللہ یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر گمان کیا کسان چی کبری کرے اللہ یبعثوا دا چی ہرگز پورتا بن کرشی ای قبرونا او آیا بلا ندارنگی نو بلا نپار دا اضراب دما سبق کرائی نو مخ چی لن یبعثوا دے منفی کلام دے نو مطلب داگا با مثبت شیا بلا ندارنگی مانا دے لن یبعثوا مطلب داش کی یباسو و ربی اور ماری قسمی بخبل رب لتبعثن کہ خامخا پورتا کولے بشی تاسو یا خامخا خبرداری بدل پر شی تاسو تا بما پاوسوان دی عملتم چی تاو سامل کرے و ذالک اللہ یسیر اداکار دی پا اللہ واندی آسان اسو گورا صداقت قرآن کریم او کتو گوری ندری والے یو دیراج مکری دیا او چی یو مید محکم ورسر کی نسلور والا را یو دی دیا فآمنو باللہ ورسولی والنور اللذی انزلنا یو مید محکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن نسلور والے یو دیراج مکرل بس ایمان لاری پا اللہ واندے یعنی پا توحید دا اللہ او پہ پیغمبر دے اللہ ون نور الذی انزلنا او پرانا کتاب آوان دی چرا لے گلے دے منگا او دا یوم یجمعکم چور سر یو دے کنو ایمان بالآخرش مسلور والے بیار آجم اکر اللہ دا شانی ور پسی او پر سورہ طلاق پر سورہ طلاق کیا بیان دے ام دا شانی دا سلور خبر ہوا آیت گورا ومنا یعنی دویم رکونا پدی جی بیان دے عمدہ شانی مقاصد ارباو پدی ترتیب کی فرق دے آغس تو گورا اول دے صداقت قرآن کریم نداشانی صداقت پیغمبر دے نمسلد توحید دا آیت گورا لسم آیت گورا الذین آمنوا دایت رست عیسا الذین آمنوا قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور آکسان چیمان روڑے رے پتا تیسر رالے گلے اللہ تا ستا ذکر ذکر سشے رے رسولان اللہ تا پیغمبر رالے گلے رے یتلو علیکم چلوڑی بتا سبان دی آیات اللہ آیات ند اللہ انو اس بات رسالت یو چی رسولان او یتلو علیکم آیات اللہ صداقت قرآن کریم او بیا ورپسی بیان د مسلی د توحید چی اللہ الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن اللہ غزاد دے چی پیدا کری دی و آسمانونا او دزمکنم مثلہن پشانت دی رالی جی اللہ حکم بینہن پا میند دی کیا اس بات دے دو مقاصد ارباو کل دو شانی اللہ دا ذکر کیا دا سی طریقی سرا ذکر کیا اگورا طریقہ والا بدل کیا سورہ سبا اگورا سلور درشم سورت دے اول کی بیان د مسلیل توحید اولانی آیت کیا الحمدللہ الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و لہو الحمد فی الاخرہ و هو الحکیم الخبیر لائق د حمدن دے اللہ غزات لہو چید پار دیا ما غس چید پاس مانو کی و ما آرس فلاو دے چیدی پرمکہ کی او دے اللہ حمد دے فل آخرہ پا دنیا پا آخر کی ادا اللہ دے حکمت والا و خبردار در اشانی بیا اس بات دے قیامت درے میں تکورا سورہ سبا وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة اوایا کسان جی کبر کرے نبرادی منگتا قیامت اوایا پالا نظر آرنگی وربی او قسم جی زما پخپل رب باندے لتا تی انکم عالم الغیب کہ خامخا راجی وطا ہوتا دا قیامت اترب دا پویدون کی ذات نپا غیب باندے اس بات دا قیامت درین اس بات دا رسالت اتمیت گورا افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد يجوري دي پا الله واني درو ياك پدمان دي كريان بيا الله وينا بل الذين بل كي آغا كسان چيمان راڑي پا آخرت باني پا عذاب كي بي او پا گمراهي لري كي بي ده حقنا داشانی اکورا اللہ اس بات دی مقاصد ارباو کرے دے نو کل ایدا سکڑی ایدا سلور والے یو آیت کی جمع کری دیا زو گورا سورہ نساء گورا آیت گورا یو سل شپک درشم سپارا دا سلورم سورت دے یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل اے مومنان آمنوا باللہ ورسولہ ایمان داری پا اللہ تو پیغمبر دا اللہ نو آمنوا باللہ توحید ورسولہ اس بات رسالت والکتاب الذی صداقت قرآن کریم او پا کتاب آغوان دی چرا لے گلے دے اللہ علی رسولہ پا پیغمبر قلوان دی والکتاب الذی انزل من قبل او پا نمی کتاب آغوان دی چرا لے گلے دے اللہ مخیر دینا ومن یکفر باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والیوم الآخر اس بات قیامت نو پا دی یو آیت کی اللہ دا سلور وارا جمع کرلا نو کلا کلا اللہ کے ذکر کئی یو یو سورت والا مستقل راڑی مستقل والا یو سورت راڑی چپکی بیان دبلی خبری نوی دبلی خبری بیان بچی نہیں لکاری پارو پورا سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد اللہ الصمد مخالف بیان مسلید توحید دے ندا جانی اس بات رسالت والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا ورپسی سورہ انشراح الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا انما العسر یسرا مدادوال سورتنو کی اس بات رسالت نو اس بات صداقت قرآن کریم یو سورت انا انزلنا فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر نو اس بات صداقت قرآن کریم دے ایمان بالآخرہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها لان ربك اوحى لها يومئذ يذكر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره متاول اس بات صداقت قیامت اس بات قیامت نو کل اتوار او سورت کی ذکر کئی کل راوی نسلور ذکر کئی کل پا مختلف سورتوں کی ذکر کئی کل پا یو ترتیب و کل پا بن ترتیب باندے نو کل پا یو ایت کی سلور وارا جمع کئی نو کل یو یو سورت ایک بیان دے یو یو مسلیمی دا شانی او سکورا بیان دے مسلی دے توحید کل اللہ پا یو عنوان سر ذکر کئی نکل پا بل عنوان سر نکل پا بل او کل پا بل عنوان سر کل ذکر کئی عنوان ولا الہ راڑیا نو مسلد توحید فعنوان دے الہ سرا نو کل مسلد توحید اغپا عنوان دا الحمدللہ سرا نو کل مسلد توحید فعنوان دا تسبیح سرا فعنوان دا برکت سرا نو کل مسلد توحید عنوان دے تسبیح سارا نو دو گورا دا سرور عنوانات سول کلے و مسئلہ توحیدی عنوان بولاری مسئلہ دے الہ نو کلے و مسئلہ توحیدی عنوان دے حمد لکا الحمدللہ کلے و مسئلہ توحیدی عنوان دے برکت فتبارک اللہ رب العالمین او تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ درشانی کلو مسئلہ توحید ذکر کئی عنوان بیوی تسبیح و سبحان اللہ حین تمسون و حین تصبیحون سبحان الذی اسرا بعبدہ کلو عنوان آغاو بیا یا با سیغا دا عمر بیا یا با سیغا دا ماضی وی یا با سیغا دا مضاری وی یا با سیغا دا مصدر وی یا با سیغا دا مصدر وی دیگر عنوانات سرا بیان ذکر کئی دا مسئلی توحید حضرت شیر رحمہ اللہ بوی یہ بے آغا عاشق معشوقی تویلیا بہر رنگی کی خواہی جام میں پوش من اندازی کا دترا میں شناس سچی سرنگی جام آگن دن آگن دا زفتا ساد قدم معلوم کہ تو سوک روانے مدکشانی کلب یو عنوان اختیاری یو کلب مقصد بسی بیان بید مسئلی توحید زو گورا مسئلہ توحید پونوان دے الہ سرا لسورہ بقرین شروع کا اللہ وی الہکم الہ واحد آیت گورا یوسف درشکت و الہکم الہ واحد او مددگار تاسو مددگار کیاو لا الہ الا ہو نشترے حرسو کارساد حاجت رو مددگار اللہ ہو مگر تلیو اللہ دے الرحمنو انتہائی میں حربان دے الرحیم او بیاب یا رحم کولو والا دے نو دا اس مسئلہ توحید دا پا عنوان دے الہ سرا دا شانی درین سپاری اول مخبورا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم درین سپارا آیت قورت و سوا مدفن دوسا اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشترے عیسو کارساد حاجت رو مددگار اللہ مگر دغیو اللہ دے الحیو کہ ہمیشہ جوان دے دے القیوم او ہمیشہ اولار دے پتدیر دے مخلوقات دا شانی دے سورہ آل عمران اول پورا سورہ آل عمران اول آیت پورا دویم اللہ پوری بھی پمانا دی الفاظ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اللہ موجود دے نشترے اسو کارساز حاجت رو مددگار اللہ مگر دغے واللہ دے الحیو ہمیشہ پارجون دے دے القیوم او ہمیشہ اولار دے پتدیر مخلوقات دا شانی اگورا دلائل بیان کی نبیات مسئلہ توحید تبریکی شپا گمائیت اگورا سورہ آل عمران ہوا اللذی انزل علیک الکتاب بلکہ دینا مخیت ہوا اللذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم دا اللہ وزاد دے چی شکنہ در گیتا ستا فی الارحامی پا جیر رمیندو کی کیفا یشاء سرنگ چی خوخیل اللہ تور سپینا غنم رنگیا ایا سرنگ چی اللہ خوخیل پورا خلقت والا ناقص الخلقت لا الہ الا ہو نشتہیسو کارساز حاجت روا مددگار مگر دغے واللہ دے العزیزو چیزور وردے الحکیم او دے حکمت والا دے دا شانی دا سورت رسو گورا آیت اطلسم شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکتو وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بیان کرے دا اللہ, گواہی کرے دا اللہ انہو چی یقیناً شاندارے نشتے سو کارساز حاجت روا مددگار اللہ مگر دغے واللہ دے والملائکتو او فرشتین دا گواہی کئی وولو العلمی او خاندان دا علم دا گواہی کئی قائمان بالقسط ولارا دا گواہی پا انصاف باندیا دا یو انصاف گواہی دا او مطلب دا پا دی آیت کی بیان دیا دا دلیل وحی چی شاہد اللہ ہاں او دوشانی والملائکتو دلیل نقلی دے دو فرشتونا نو اولو العلمی خوندان دا علم نو دا دلیل دلیل عقلی دے دلیل عقلی دے قائمًا بالقسط اولاد دا گواہی پا انصاف باندے لا الہ الا ہو نشتہ ایسو کارسار حاجت روح مددگار مگر دوائیو اللہ دے چدور اورو حکمت والا دے زوگو رسول ای سور ای نساء دورا سور ای آل عمران پسی سور ای نساء آیت دورا یو سل یو ویا بیان دا حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے چ اللہ وی اہلی کتاب بیاتے مکوئی پا دین خپل کی پا اللہ با نموائی مگر رشتیا انما المسیح عیس سبن مریم رسول اللہ یقیناً مسیح عیسیٰ علیہ السلام بیر مریم پیغمبر دا اللہ دے کلمہ دا اللہ دا اللہ دارا لے دلی و مریم تا او روح دے منہ دا طرف دی اللہ نا نبیاو ایا انما اللہ الہ واحد آیت یوصل یو ویا انما اللہ الہ واحد یقیناً اللہ کارساز حاجت روا مددگار دے کیو سبحانہ پاکی دی اللہ تا ان یکون لہو ولد دا کسی دے پار دی اللہ نائبا نا انما اللہ الہ واحد مسئلہ توحید دا پونوان دے لا سرا دا شانی مسئلہ توحید ہم پدی عنوان سرا گوگو رسول توبہ سورت دے نہم آیت گورا یو درشم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون يوليد مليان فلو قران فل مرضغان سوا لنا او عيسى عليه السلام جبر مريم دي وما امروا او حکم نو کڑے شوی دیتا اللہ لیعبدو الہ واحدا مگر دی چھ عبادت کئی دی مددگاری کیاو لا الہ الا ہو نشترے اسو کارساز حاجت روا مددگار الا ہو مگر دغیو اللہ دے سبحانہو تاکیر دی اللہ تا حضر شیر رحمہ اللہ بری مشرکان ورسر شریک کذالک سپارم دیار لسما سورتم دیار لسم آیت دیرشم کذالک ارسلنا کبھی امتین قد خلت من قبلها امم لتطلو علیہم اللذی اوحینا الیک وهم یکفون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت ویلیہ متاب اللہ ویتان المخکیا فامتنو کی انبیاء علیہ السلام لی بلیدی نو کذالک ارسلنا کبھی امتین دغشانی رالے گلے منگتو فیو امت کی جبتا تیسر تیرشوی دی مخکیدین امامون دیر امتنا آغیل میں انبیاء علیہ السلام رالے گلیو دغشانی تلیم راولے گلیا لتطلو علیہم اللذی یہ پارا چھوڑ والی تو بدائی وانگی آغا کتاب چھو وحی کرنا منگئی لے کتا تا وهم یکفرون بالرحمن او دائی کفر کئی پا مہربان بادشاہ وانگی او آیا ہوا ربی دا اللہ پالون کا دما دے لا الہ الا ہو نشتہ دے اسو کارساد حاجت رواو مددگار مگر دغیو اللہ دے علیہ توکلتو قدی اللہ بھائیزان سپار لے دے ماں ویلیہ مطاب او دی اللہ تدرو جوز ماں دا شانی حضورا مسئلہ توحید ان پا دی سورت کی شپت گرشمایت کیا سرے ویچائید کی لفظ الہ مشترے خدا مسئلہ توحید شپت گرشمایت قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه مآب زوغرا سوره نحل غورا سوره نحل پارسل سورت دے آیت غورا یو پنوس وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فإياي فارهبون اوائي الله من سيتاسو الهين اثنين مددگاران متعدد دا مطلب نہ کہ دو من سے بری خیر دے الهين اثنين مددگاران متعدد انما هو اله واحد یقیناً اللہ دے کارساز حاجت رہو مددگاری کیاو فإياي فارهبون پس خاص زمانہ فارهبون پس پویری گئیا داشن سورہ نحل گورا آیت گورا دوشتم الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون مددگار ساسو مددگار دے کیاو پس آگا سانچی مان راڑی پاخرت واندی رونہ دے منکراتون ناشنا گلن کی دی مسلیلا وهم مستکبرون او دے ذان لی گلنیا داشن سورہ نحل گرا آیت ویم ینزل الملائکت بروح من امره على من یشاء من عباده ان انذروا انه لا الہ الا انا فاتقون رالی کی اللہ فرشتی و قرآن کریم سرا یا مانا دو جبریل امین سرا من امره دو حکم اخفلنا پچا بندی چفاشید بندگان اخفلنا ان انذروا دا چویر وی خلق انہو چیقین انشاندار لا الہ الا انا کارسار حاجت رو مددگار مگر دیما فتقون پس پویری گئی زمانا زوگو رسول ابراہیم رسول ابراہیم آخر حاضا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب دا دا قرآن کریم بلاغ للناس دا تبلیغ کتاب دے دا پارا دا خلقوا ولینذروا به حدید پارا جو یار ولی شی خلق کو بیان دی قرآن کریم ولی عالمو حدید پار جی پوشی رئی انما هو الہ واحد کی یقیناً دا اللہ دے کارساز حاجت رو مددگاری کیو ولی یذکر اولو الالباب او دید پارا چی پن واخلی خاندان دا پلنو زوگو رسول کهف اطلسم سورت دے بیان دا صادقہ بو آیت گورا سوار لسن وربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا انشططا او مضبوطیارا وستی لمنگا پٹھے اڑا گولی منگا پہنوں دائی باندی اذ قاموا کم وفکی ادری دل دائی فسوئل دائی ربنا رب السماوات والارض رب دمونگا مالک داسمانو درمکی دے لن ندعو من دونه الہن ہرگز نرا مدد کو منگا سوائے دی اللہ نا الہن بلسو مددگار فتاقی سربوائے منگا فدر وقت کی شدوتوان زیادینا من با زیادی خبر اکوا کہ منگا بغیر دا اللہ نا بلسو را مدد کرلا داشا نمدا سورتو گورا آیت گورا دو کم سلویخ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرکو بربی احدا لیکن ذو ذویما هو اللہ ربی دا اللہ رب زما ازنی سرارکم در افل سرا احدا اسوکما درشن جدی سورت خیر گورا نبیان در مسلی در توحید ان بدک عنوان دے لا سرا قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الہکم الہ واحد ویا یقیناً ذو بنی آدم مستاسو گندیا وحی کولشی ماتا چی یقیناً مددگار ستاسو مددگار دے کیاو بس یو اللہ ستاسو مددگار دے فمن کان یرجو لقاء ربه فساسو کی عقیدہ ساتھی جو پیشی در افبر فلیعمل عملا صالحا فس عمل دیو کی عمل نیک ولا یشرک بعبادت ربه احدا او نبی صدار کئی فعبادت در افبر کی سوک دا شانی اللہ جدی مسلیل بیان دپارا انبیاء علیہ السلام رالی گلی دی دا دی کیا ہر پیغمبر دا خبر کرے دا رو کو رسول ای انبیاء گورا ان رشتم آیت نسور ای نحل شپک دیر شم آیت سور انبیاء گورا پین رشتم آیت وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا فابدون اندر آلے گلے منگا مخکستان ایسے ہو پیغمبر الا نوحی الیہ مگر وحی بکول منگا دی پیغمبر تا انہو تیقینا شاندارے لا الہ الا انا کی نشت ریسو کارساز حاجت رو مددگار مگر دیما فابدون بس یو گرائی ماں پہ عبادت بن لیا یو ماں لائق پہ عبادت گرائی ردا شانیو گورا سورہ نحل اللہ وی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ رَسُولًا انیا عبد اللہ واجتنب الطاغوت آیت دے شپگ درشم اگر چلتا لوزی الہ اگر نشتا دیا رو گورا چی لوزی الہ اگر آگ لئی لکا سورہ نمل گورا سورہ قصص گورا سورہ نمل و اشتم سورت دے سورہ قصص ات اشتم سورت دے سورہ نمل گورا شلمی سپاری اول مخ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها فإله مع الله بل هم قوم يعدلون اے سوق دے چپیدا کلی اسمان نوز مکا اراور ایتا ستا زبرن اوبا پسا درون اومنگا پا دی سرا بارچی خاون دے ترو تازا گئی ما کان لکم نشتا دے اختیار ستا سو ہم تم بھی تو شجرہا لا چرا درون دیتا سیوغن دے ایلاہم اللہ اشتر بدی کسو کارساد حاجت روا مددگار سرد اللہ دش پی تم آیت دے اور بسی دوشانی ہر یو آیت نتر سلورش پی تو پوری تو گورد الفاظ بیا بیا راگی ایلاہم اللہ ایلاہم اللہ ایلاہم اللہ نتا مسئلہ توحید دا فعنوان دے الہ سارا زدی پسی سورہ قصص گورا آیت گورا او یا وہو اللہ لا الہ الا ہو لہو الحمد فی الاولا والآخرہ ولہو الحکم ویلیہ ترجعون او دا اللہ دے موجود نشترے اسو کارساد حاجت روا مددگار اللہ مگر دغیو اللہ دے لہو الحمد فی الاولا والآخرہ دے دی اللہ حمد دے دنیا و آخر کی ولہو الحکم ازدی اللہ بھی سل چلی گی ویلیہ ترجعون او طرف دی اللہ تا واپس کولے بشیتا سوا متاولی دا مسر و توحید او دا بیان شیدا پدی یونوان من دی چونوان دی لاہ دے دا شانی کلا بیان دا مسلی توحید بھی فعنوان دا الحمدللہ سرا فعنوان دا حمد سرا مذہورا اول پند سورتنا اداغی اول اولا سورہ فاتحہ کی سورت